و برای سلامتی همه شما هموطنان ارجمند و شنوندگان برنامه اطلاعات درخواستی صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. خیلی پیامک اومده توی همین، البته به جرئت میگم توی همین یکی دو ساعت اخیر، نه از ابتدای برنامه، یعنی 16 دقیقه پیش. من صمیمانه تشکر میکنم، باز هم عرض میکنم امروز تلفن‌های ما هم در اختیار شماست و همکاران آماده هستم تا صدای گرم شما خوبان رو هم بشنوند. 220-430-17 و 220-516-32. سلام، لطفاً تلاوت سوره های حشر و علق و حمد رو با صدای استاد محمد صدیق منشاوی پخش کنید. با تشکر از برنامه بسیار خوبتان، رسول عزیزی از کرمانشاه. درود و سلام ویژه محترم